En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det er onsdag morgen, den 9. juni, og medarbejderne på Hotel Koldingfjord møder ind præcis som de plejer. Der er sommer i luften, og hotellet er endelig igen fuldt booket efter mange måneders coronanedlukning. Men det skal vise sig, at intet er, som det plejer. Alle hotellets skærme er gået sort. Bookingsystemet, som Hotel Koldingfjord og hundredvis af andre hoteller benytter sig af, er blevet hacket. Alle er afhængige af, at systemet spiller. Hvad gør man så? Man ringer til Michael. Jeg sidder jo som datagisselforhandler og er den, der har kontakten til banditterne, plejer jeg gerne at sige. Hackere tager virksomheders data som gissel og vil have store summer for at frigive informationerne igen. Politiet anbefaler, at man ikke forhandler med hackere. Men det er netop, hvad Michael hjælper virksomhederne med. I dag er han min gæst i Pilestræde. Mit navn er Kåre Svejstrup. Michael Andersen, velkommen i Pilestræde. Tak skal du have. Du har jo et job, som jeg tror, de færreste forstår, hvad går ud på. Kan du ikke starte med at forklare, hvad det er, du laver? Ja, jeg sidder over i Eagle Shark og sidder egentlig som den psykologiske rådgiver på de operationer, vi har, hvor det kan være nødvendigt. Det er et sjovt firmanavn. Hvad laver det firma? Jamen, man kan kalde det en privat sikkerheds- og efterretningstjeneste, så det er, som man kan sige, nationens. En privat sikkerheds- og efterretningstjeneste? Det lyder ellers meget statsligt. Ja, det kunne man kalde det, men man kan egentlig sige, det som de sikkerhedstjenester gerne skulle lave for nationen, det forsøger vi at hjælpe virksomheder med. Det vil sige, når der er kopisager, kopivaresager, så hjælper vi med at optravle det. Det kan også være nogle investeringssvindel, det kan være nogle CEO-frauds. Så hjælper vi med at investigere de her ting. Vi hjælper også med at sætte op mod, altså forberede mod eventuelle angreb. Lige i forhold til cybersikkerhed, der sidder jeg jo som datagisselforhandler, og er den, der har kontakten til banditterne, plejer jeg gerne at sige. Men når vi så for eksempel er ude og træne virksomheder og forberede sig på de her angreb, jamen, så er det mig, der underviser i, hvad er det for nogle psykologiske mekanismer, der går i gang. Underviser i kriseledelse og de ting, som kunne være vigtige at få med os. Så vi står lidt bedre, når det sker. For jeg tror, de fleste i min branche, de siger ikke nu, hvis det sker, men man siger mere, hvornår det sker. At man bliver udsat for hacking. At man bliver udsat for et hackingangreb, ja. Michael, jeg synes stadig, det er lidt svært at forstå, hvad dit arbejde egentlig går ud på. Lad os prøve at tage fat i en konkret sag for bedre at forstå det. Den 9. juni, der blev du ringet op af AK Tech Hotel. Hvem er det? AK Tech Hotel er en virksomhed, der udbyder sådan et hoteladministrationssystem. Så det er sådan det er det, alle hoteller og konferencer og sådan noget bruger. Men hvorfor henvendte de sig til jer? Jamen, det gør de, fordi at da de møder ind om morgenen, der er der sort skærm. Der er de blevet hacket af det, man kalder en ransomware. Så omkring, jeg synes, jeg hørte et tal, der hedder, omkring 800 hoteller i Norden var berørt af det her. Og så skal de jo ligesom forholde sig til, hvad gør vi nu? Og der valgte de så at række ud til os på grund af, at de havde kendskab til, at vi kunne noget. Hvad siger de til jer, da de henvender sig? Jamen, de spørger, hvad man skal gøre. Nu står de med det her problem, og hvordan skal de forholde sig? For det er ikke noget, man er trænet til. Det er noget, de færreste virksomheder egentlig forbereder sig på, desværre. Men hvad er problemet? Jamen, det er jo, de ikke har adgang til deres computersystemer, de har ikke adgang til deres filer, de har ikke adgang til deres e-mails, de har ikke adgang til noget, fordi de er hacket af den her ransomware. Hvad vil det sige at blive hacket af ransomware? Jamen, ransomware er en løsning, hvor nogle hacker, de kommer ind på dit system, og så låser de, man kan sige, de krypterer, de låser dine filer, så man ikke kan få adgang til dem. Dit normale Word-dokument kan du ikke se, dine fotos fra ferien kan du heller ikke se, eller du kan ikke komme ind i dit regnskabsprogram. Det skal man så bruge en nøgle til at låse op. Det er sådan en måde, jeg bedst forstår det på selv, det er, at det her, det er låst. Hvis du gerne vil låse det op, så skal du bruge en nøgle. Og det er egentlig den, vi er ude og forhandle om, nøglen til at låse vores filer op. Så når man er en IT-virksomhed, der leverer et IT-system til hundredvis af hoteller i Skandinavien, for hvem det er vitalt at kunne have adgang til booking osv., så er det jo kæmpe store pengesummer, der potentielt kan være i spil, hvis ikke man får det her information ud. Ja, det har store konsekvenser, fordi man... Altså, hotellerne vidste ikke, hvem kommer i eftermiddag skal tjekke ind, og hvem skal tjekke ud, og hvad skal de her spise, dem der kommer på lørdag og sådan noget. Så det er ret omfattende lige i den her situation. Hvordan finder de ud af, at det er hackere? Jamen, man finder en ransom note på en af computerne, hvor der ligesom står, vi har hacket jer, jeres filer er ikke slettet, vi har egentlig bare krypteret dem, hvis I forsøger at dekryptere dem selv, jamen det kan I ikke, I har brug for vores hjælp. Men I kan sende os to filer, så skal vi vise, at vi faktisk er os, der har nøglerne til at låse det her op igen. Hvad de gerne vil have af AK Tech Hotel? De vil ikke have noget. De vil ikke have noget? Ikke endnu. Nå. De skriver egentlig bare, at de har taget filerne, eller krypteret filerne, mm-hmm. og vi skal ikke lige prøve på at låse dem op selv, for det kan vi ikke, siger de. Og så siger de til os, at vi kan sende to filer efter eget valg, som vi vil dekryptere. Så laver man det, der hedder proof of life, kalder vi det fra den almindelige gidselsituation, hvor vi ligesom skal bevise, at det er faktisk de rigtige, vi snakker med. De har faktisk nøglerne, der kan låse det her op. På det her tidspunkt ved AK Tech Hotel ikke, hvad hackerne gerne vil have. Nej. Det vil sige, de ved heller ikke, hvad der vil ske, hvis... Altså, de ved, altså typisk forestiller jeg mig med gidseltagere og datagidseltagere, at man siger, at vi har det her, og hvis ikke du gør sådan her, så sker der det. Ja. Men hele den kausalitetskæde, den er ikke rullet op. Nej, altså hvis jeg husker det sådan rigtigt lige med den her, så tror jeg, de siger, at hvis I ikke kontakter os inden for 24 timer, så sletter vi 24 filer eller sådan noget. Okay, lad os lige gennemgå forløbet, når din virksomhed Eagle Shark kaster sig over de her datagissel-sager. Hvad er det første, I gør? Det første, der sker, det er, at der ryger en tekniker på, der ligesom undersøger, hvad er det for en ransomware, er det en, vi kender? Er det måske en hackergruppe, vi kender på en eller anden måde? Og så det tog ham faktisk 9 minutter, så kunne han sende en mail til os alle sammen, at vi ved, hvem det er, vi ved, hvad det er for noget af det her, eller ikke hvem, men hvad det er for noget af det her. Og så sender han så ransom-noten til mig, og så er det der, jeg faktisk først kommer ind i billedet. Indtil da, der har jeg egentlig været lykkelig uviden om, hvad der egentlig foregår i den store verden. Altså, det starter egentlig med, at jeg bare skal forsøge at trække tid. For jo mere tid, jeg kan trække, jo mere kan teknikerne arbejde. Når jeg går i gang med at sige, prøv at høre, vi vil gerne kigge på, så tror de, vi vil betale. Det har vi slet ikke besluttet. Så, ja, der skal jeg egentlig bare trække tid, stille spørgsmål og sige, at I er også nødt til at være opmærksom på, at I kæmper mod nogen, der er i Danmark, som er et ikke betaler ransom land. Altså, der er sådan nogle ting, man sådan kan snakke med dem om, og så teknikerne kan få så meget tid til at operere som muligt, for at de kan tjekke, hvor meget har vi på backuppen, kan vi genetablere backuppen. Så der sker en masse på den tekniske side. Og når du taler tid her, taler vi timer, taler vi dage, taler vi uger? Jamen det er her, hvor det bliver vanvittigt kompliceret, fordi det kommer ind på rigtig mange ting. Kan du sige lidt om det i den pågældende sag? Altså, hvad er der brug for tid? Altså, for i den pågældende sag, der melder direktøren for AK Tech Hotel ret tydeligt ud, at vi er nødt til at betale, vi er nødt til at få de her 800 hoteller i gang. Altså, der har lige været corona, de har lige været lukket ned i, jeg ved ikke hvor længe, og nu kan de ikke på grund af det her. Så han er meget fokuseret, vi skal bare hjælpe de her kunder i gang, og det skal være nu. Så bliver vi enige om at sige, men okay, så går jeg stille og roligt i gang med at finde ud af med banditterne, hvordan håndterer vi det her? Det må da stille dig i en værre position i forhold til banditterne. Hvis de ved, at direktøren for virksomheden er klar til at betale, ja, det er så er det da vel svært at forhandle med dem? Ja, det kan du tro, det er. Men det er jo der, hvor det er, vi så er inde og kigge på, hvor dygtige er de hacker, vi arbejder med. Jeg vil gerne vide, kender de til at operere i Danmark? Jeg vil gerne vide, kender de til virksomheden? Jeg vil gerne vide, kender de til bestyrelse? Altså, fordi jo mere professionelle er de, og jo mere er det målrettet eksempelvis AK Tech Hotel, og ikke bare en tilfældig virksomhed, de har ramt. Så der kan også være ting, man lægger med vilje på en eller anden måde, for at få at vide, hvor meget holder de egentlig øje med, hvad der foregår. Og det med at holde ikke øje med, hvad der er blevet meldt ud. Tiden går, teknikeren arbejder på at finde det her data frem i backuppen. Hvordan ender det? Der ryger alt i alt i hele processen, der ryger der 96 beskeder frem og tilbage mellem banditterne og jeg. Hvornår begynder de beskeder at handle om, hvor mange penge de skal have? Det gør den det øjeblik, hvor vi siger, men vi kan godt se, at I kan dekryptere de her filer for os. Så siger de, nu skal I høre. Det her, det er vores terms. Hvor meget vil I have? Det kan jeg ikke fortælle. Kan du sige noget om størrelsesorden? Man er i millionklassen, når det er sådan nogle sager her. Hvad gør du så? Altså, min opgave er jo at skabe en god kontakt til deres forhandler. det er jo en, altså der er jo en organisation over bag ved hackeren, eller over bag ved hackerne, og der er en organisation bag mig. Hvordan ved du det? Hvordan ved du, der er ikke bare én person, men en organisation? Ja, det finder man ud af undervejs, når man sidder og snakker. Hvordan der er det? Der er måske ting, han ikke lige kan træffe beslutninger om her nu. Det skal de spørge om lov til, eller det skal vi lige. Så der er et dialog, der finder ud af, at der sidder en organisation bag ved ham. Okay. Og det, som bliver vigtigt for mig, det er, at ham og jeg, vi har et problem sammen, og vi skal finde en løsning. Mm-hmm. Og det er vigtigt for mig, at ham og mig, vi forstår det. Ligesom man bruger social engineering alle mulige andre steder, når man skal forsøge at manipulere, så gør jeg også det her for at få ham tæt på mig. Nogen chance for, at han kender til de samme knep? Ja, det gør han da med statsgaranti. Så han forsøger det samme, som du gør? Ja. Mm. Okay, det så I sidder der og manipulerer hinanden? Ja, det er et mindgame. Ja. Det første beløb, der kom på bordet, det siger du, det var helt grotesk. Ja. Hvad sker der så? Jeg siger faktisk, jamen, prøv at høre, jeg kan godt se beløbet, men også så siger jeg til ham, altså, du kender jo godt virksomhedens egen kapital og så videre, så lad os nu lige, jeg kan ikke gå til bestyrelse med det her. Altså, det går ikke. Mm. Kan du ikke gå tilbage og finde ud af, om du kan gøre noget ved det? Ja. Og det gør han så. Starter der så sådan en form for tæppehandel, eller hvad er det? Ja, tæppehandel, det ved jeg ikke, om det er der. Altså, jeg går ikke lige ned i detaljen med de teknikker, vi bruger, men der bliver i hvert fald sagt, det her det kan vi, og det her det kan vi ikke. Mm-hmm. Og så finder vi et sted, hvor vi så kan mødes. Jamen, så er vi enige om, at det er det, vi skal. Så er der en af de andre af mine kollegaer, som sørger for, hvordan får vi fat i kryptovaluta, for det skal betales i kryptovaluta. Og det er en lang proces, og det er en bøvlet proces. Når det så er sket, så kører vi. Så får vi nøglerne. Altså, hele den her betalingsproces er jo en svær størrelse og en stor størrelse, og jeg tror, man skal prøve, hvis man vil føle smerten, som en virksomhedsejer står med lige der, så er det der med at sige, men nu overfører jeg så den her store sum penge til et eller andet, som jeg ikke ved, hvad, og jeg aner ikke, hvad der sker. Altså, så man skal stå der og have tillid til, at jeg har vurderet rigtigt, at dem her, de kommer til at levere på deres varer. Og så jeg tror lige der, indtil man har betalt, og man har ført pengene ud i den store verden, og der kommer nogle koder og nogle nøgler tilbage, der kan jeg mærke mig selv i hvert fald hver gang, at der har jeg sådan i spændingen. Altså, det vil jeg gerne have gik lidt hurtigere. Sker det, at nøglerne ikke kommer? Jeg har ikke oplevet det. Fordi man kunne sige, hvilken interesse skulle de egentlig have i at levere nøglerne? De har jo fået pengene. Ja, men det er fordi, det er en forretningsmodel. Og vi kigger jo på, er det her nogen, altså, hvis der er nogen, man ved, de betaler ikke, så går vi slet ikke i dialog med dem. Så lige meget. Så der er så meget information, der er så meget efterretning på det her hackerverden ude på det sorte net, og det får jeg jo efterretninger om. Dem, som vores efterforskere sidder og lurer derude, de fortæller mig, hvad er det for nogle mennesker, vi er med at gøre? Skal vi stole på dem? Skal vi ikke stole på dem? Og så kan man også i dialogen se, hvor langt er de villige til at gå. Jeg bliver nødt til at spørge dig, du kan være, du ikke har lyst til at svare, men det her med, at I godt lidt ved, hvem det er, og I kan fornemme, om det er en organisation eller en, og hvor seriøst man skal tage dem. Fortæl mig lidt mere om det, fordi det handler jo også om det her med problemets omfang. Jamen, det er en stor forretning, og den er i vækst. Altså, IBM kom ud med en måling, som viste, at i Skandinavien, der var stigningen fra 19 til 20 på 12,8%. Stigning af ransomware-angreb. Uh-huh. Så det er jo ret voldsomt. Og gennemsnitsprisen worldwide for et, eller omkostningen for et ransomware-angreb, ligger på $3.5 millioner. Så det er en stor industri, og man kan faktisk godt bruge rigtig mange ressourcer på at angribe en virksomhed på forskellige vis. Og det kan godt betale sig, fordi der er penge at hente her. Hvordan endte det med AK Tech Hotels? Jamen, det ender jo godt. Selvom at der er nogle komplikationer undervejs, så ender det godt. Og 14 dage efter, der kunne eksempelvis Koldingfjord, som jo har været ude og markere sig, de er tilbage og op og kører igen. Og løsummen, der bliver betalt, den blev også reduceret med 60%. Så på mange måder var det den bedst tænkelige løsning. Hvad var der sket, hvis AK Tech Hotels ikke havde betalt hackerne? Jamen, så havde man nok ikke kommet op og køre så hurtigt, som man gjorde. Mærsk brugte, jeg mener, det var 1,5 år på at komme tilbage efter deres nedbrud. Mm. Så det tager lang tid, og det er kompliceret at komme tilbage. Mm. Så det er en hurtig løsning. Men man skal også huske, når man sidder der og er blevet hacket, så er det ikke kun et spørgsmål om mine data. Det er også et spørgsmål om, at de jo ofte tror med, at hvis du ikke betaler, så går de til pressen og fortæller, om du er blevet hacket. De tror også med, at de sætter dine data til salg på det mørke net. Men her, hvor det er en supply chain, så kan man også blive truet med, at vi sætter også dine kunders data til salg. Mm. Og man har altså et stort ansvar her, ikke? Og jeg tror, det er vigtigt, at man tænker over, man prøver at forstå og sætter sig ind i, når man skal prøve at forstå, hvad er det egentlig for en situation, at ledelsen står i, når de bliver hacket. Og AK Tech Hotel er ikke den eneste virksomhed, der oplever den her type hackerangreb. Tal fra Datatilsynet viser, at der siden april sidste år er registreret 69 anmeldelser med ransomware. Center for Cybersikkerhed siger dog, at der er et kæmpe mørketal på det her område. Det kan være alt fra hundredvis til flere tusind sager. Du kaldte selv hackerne for banditter. Ja. Når der er banditter, der truer en, så skal man vel starte med at ringe til politiet? Ja, vi kontakter, og politiet bliver også kontaktet. Og der bliver også lavet politianmeldelse. Vi hjælper med at lave politianmeldelse. Men der sker bare ikke det store. Der er en hjemmeside, du går ind på, og så udfylder du, hvad der er sket, og så er det ligesom det. Så politiet kan ikke udføre det samme arbejde, som I gør? Kunne de måske godt, men de gør det ikke. Men de går så igen og hjælper med forhandlinger og sådan noget, fordi det er de helt imod. Mm. Men den del, der handler om jeres teknikere, der arbejder på at se, om man kan genskabe dataen, om man kan finde de her hacker osv., det kunne de vel godt gå ind i? Det tror jeg godt, de kunne, men de gør det ikke. Altså, hvorfor ikke? Det kan jeg ikke svare på. Det må politiet ligesom stå for at tage ansvar for, hvorfor gør de, hvad de gør. Men jeg kan forestille mig, at de har mere travlt med personfarlig kriminalitet. Men, og noget du taler med virksomhedsejere, der har mange millioner i spil her. Du taler med dem på dagligplan. Det her det er dit arbejde. Mm. Jeg forestiller mig, at du må møde mange frustrationer over, at samfundet, staten, politiet, whatever, ikke kan hjælpe folk mod de her forbrydere. Altså det der med, hvad der er rimeligt og retfærdigt i samfundet og sådan noget lige nu, det fylder ikke så meget. Men i forhold til løsesummer i det hele taget, du sagde det også selv før, politiet anbefaler klart, at man ikke udbetaler løsesummer til hackere, fordi det holder liv i kriminaliteten. Mm. Hvad anbefaler du? Jeg kan ikke anbefale hverken, at man skal eller ikke skal. Og jeg vil også gerne dele forhandlingen og betalingen op. Det er to forskellige ting. Så selve forhandlingen, som jeg står for, den drejer sig lige så meget om at samle efterretninger, den drejer sig lige så meget om at hente tid, den drejer sig om rigtig mange ting, end bare lige at få prisen ned. Så kan man sige, når vi så har gjort alt det, så kan vi kigge på at få prisen ned. Om man skal betale eller ej, det kommer an på situationen, man står i. Og det er et stort ansvar, og det skal man ikke glemme som virksomhedsejer. Der er ikke nogen, der har lyst til at betale. Der er ikke nogen, der siger, bare det er fedt, vi betaler. Altså, det er der ikke. De synes faktisk, det er træls, og de vil helst lade være. Men hvis de står i en situation, hvor de har ansvaret for de 800 hoteller, og så kan jeg godt forstå, at man træffer et valg, der siger, den retning må vi gå i. Så. Men når nu, der ligger en klar anbefaling fra politiet, lad nu være med at betale løsesum til de her hackere. Mm. Har du en oplevelse af, at du selv, hvad skal man sige, lever op til politiets anbefaling? Jeg betaler ikke løsesum, og jeg beslutter ikke, at man skal betale løsesum. Men jeg kan simpelthen du forstår godt, hvorfor jeg spørger, ikke? Jo, ja. Det ved jeg ikke, om jeg forstår. Jeg kan godt forstå, at man er nysgerrig på det. Man kan også godt forstå, at man er nysgerrig på, om jeg ikke bare er med til at forstærke kriminalitet. Det var præcis mit næste spørgsmål. Ja, og det synes jeg ikke selv, jeg gør. Jeg synes, jeg er med til at sørge for, at der er nogle virksomheder, der kan blive kørende. Vi vil jo gerne gøre det modsatte. Vi vil hellere end gerne have vores. Vi vil gerne få den tid, der skal til, så vores teknikere kan løse opgaven på anden vis. Alt det vil vi gerne. Der er ikke nogen af os, der sidder og tænker, betalingen er løsesum, det er det fede overhovedet. Mm. Men nogle gange, så er der nogle virksomheder, som kan gå konkurs. Der er medarbejdere, som kan miste deres arbejde. Altså, det er meget større end bare lige som så. Det synes jeg, folk skal tænke over, når de siger, man skal gøre det eller skal ikke gøre det. Hvis det var ens eget barn, og man siger, men I skal bare lade dem gøre det der, eller I skal, altså, men vi vil også forsvare vores eget barn. Og hvis det er et livsværk, man har siddet og kæmpet med, jeg kan godt forstå det. Mm. Så man kan ikke bruge politiets anbefaling sådan noget? Jamen altså, jeg synes, at det skal være en rettesnor, at man skal kigge på, giver det mening at betale nu, kan vi gøre det bedre uden at betale? Så skal vi lade være. Men Michael, hver gang du forhandler med en hacker, og det ender med en udbetaling af penge til hackeren, så er du vel med til at sikre hackerens forretningsmodel? Jamen igen, det er ikke mig, der beslutter, man skal betale. Altså det er ret vigtigt for mig at sige. Men du har sagt til mig, når du er i det rum, og du har hackeren på den anden side, så gælder det om, at I skal finde en løsning på et fælles problem, kalder du det. Ja. Og løsningen er i rigtig mange tilfælde, at firmaet udbetaler penge til hackeren. Jeg ved ikke, om det er i rigtig mange tilfælde, men det er sådan, jeg spørger dig. Hvor mange af de situationer, du sidder og forhandler i, ender det med, at I betaler dem? Jamen, det kan jeg ikke svare på. Hvorfor ikke? Fordi jeg synes ikke, det er interessant at gå ind. Jeg synes, det er meget, meget interessant. Jamen, det kan jeg godt forstå, du synes. Men jeg synes ikke, det er vigtigt i forståelsen af det problem, vi står med. Altså, jeg vil jo hellere have, at vi belyser problemet. Nu skal jeg tale færdigt. Jeg vil hellere have, at man belyser problemet, og så sørger for, at der er nogle myndigheder, noget politisk opbakning til, hvordan kan vi egentlig få et samfund, hvor det kan være muligt at have en forretning, som hvis den bliver hacket, at så kan den eksistere alligevel. Men der er vi ikke. Altså, vi er der, hvor der myndighederne siger, vi vil ikke, I må gerne indrapportere, at I er blevet hacket, men vi vil ikke hjælpe jer. Når det er sådan, så må virksomhederne klare sig selv. De må finde en måde at redde sig selv på. Mm. Og det er der, vi er. Og jeg synes, det er lidt forkert, at vi dømmer dem, der betaler, hvis vi ikke har sat os ind i, hvad det er for en situation, de står med. Det vil jeg gerne sige. Jeg kan godt forstå, at man siger det, men jeg synes, det er unuanceret. Mm. Men anerkender du, at hver gang en virksomhed ender med at betale penge til en hacker, så er det med til at stimulere forretningsmodellen for hackerne? Ja, det er det kan jeg godt forstå. Så derfor, det er jo bare fordi, jeg tænker bare om din egen refleksion i det her. Jamen, hver gang så vil du ikke sige, hvor mange gange det er, det har jeg respekt for, men de situationer, hvor det ender med, at I udbetaler penge, eller firmaet udbetaler penge til hackeren, efter en forhandling, du har lavet med hackeren, er det så ikke hver gang, det sker, benzin på bålet? Jeg ser det ikke sådan. Altså, jeg vil gerne dele mine refleksioner, og jeg synes også, det er vigtigt at tale om, og det gør vi faktisk også med jævn mellemrum på arbejdet. Fordi vi vil jo gerne oplyse om det her, så vi får færre angreb. Vi så også gerne, at der var nogle løsninger, hvor vi ikke stod i de her situationer. Altså, for min skyld må der gerne være 1000 flere politibetjente, der ikke lavede andet end det her. Der må gerne være, det ved jeg ikke, hvor mange politikere til at lave nogle forhandlinger hen over grænserne, så vi kan få det her til at virke. Men når vi ikke er der, så er det sådan lidt opsons det, vi snakker om. Altså, vi vil nok også være ked af, hvis man hackede Mærsk og sagde, så lukker vi så de 30.000 arbejdspladser, eller hvor mange de har, eller ISS, og så er det 500.000 arbejdspladser. Altså, der er også nogle andre konsekvenser. Og det er lidt nemt bare at sige, så længe det ikke er mit barn, så må du for guds skyld ikke betale. Men hvis det er mit barn, så er det noget andet, ikke? Så politiets anbefaling, at man ikke udbetaler løsesummer til hackere, den er faktisk lidt naiv. Jeg synes, den er ærgerlig. Nu har jeg jo selvfølgelig spurgt dig, om du ser dig selv som del af problemet. Ser du politiet som del af problemet? Altså, det er først nu, man først rigtig begynder at åbne øjnene op for, hvad det er for et problem. Det er først nu, at DR, Zetland, jeg selv, begynder at åbne op og invitere ind i den her dialog og begynder at belyse det. For en ting er hackerne, en anden ting er, at vi ikke belyser det godt nok. Altså, at vi ikke, det er et tabu, som vi ikke snakker om. Og jeg synes, det er ret vigtigt, at vi snakker om det, så det ikke bliver et tabu. Og med al respekt for dit arbejde, så har du faktisk lige været med til at tabuisere det med den måde, du angriber på, at der bliver betalt. Og det er det, der gør, at vi får folk, der ikke vil snakke om tingene. Men vi har brug for, at der bliver snakket om det, fordi det kan ske for alle. Michael Andersen, datagidselforhandler og vicedirektør i Eagle Shark. Tak, fordi du kom i Pilstred. Selv tak. Det var hyggeligt. Det var Pilestræd for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.